هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه مالا کمان زور لقتاب خانه دور نیا اما زور باشه دانی چون که هم کاتو هم ماندو بوند بوده جیره توا وانی دانی بله بگو من دور کولیم وامتا ما ترسه هر جیز ریکو لسر خوبا ارام بوا اما ما مستای قطاب خانه ما بیزاری نکی داری چیتر ها برالله دکم دی قلا رشش بخیو دکی بله سگ گوریا دانی دوری به خوت کایا هر جیس مترسا ما کسه گی چی بو فای گسش نه اوت راستی تو کره چی زور ازای کارکه پیوستی به متمانه به خوبونا متمانه به خوبون پت سیر نبی هاوره کوم ناوی سیروانا مامزی شی هيا هر وها سجی اوی رویش تنانه دوسیش همش یم به ازادی و بیزیان له دورو بری دادجین بفرا بچ پیدا کنی زور خوش خواتو دبیتا کسی چی سر کوتو توش اولو من دبونی چی زور مالا گلده دی ماموسا دی بابرو اندانی دمه راز کال ببینم بسر چاو من هر لسر تاو دلنیابون که راز کال توشی نخوشی هاری نبوا بلا منم دتوانی مشتو مر بکم بوی خزم قفسه که هوا بلام کاتی کدل نیاب من کلم ما ویده نیشانی نخوشی که لیب دیار نکوتوا ما مستاجالم لگل خوم هی ناتابی بیند وکو خوشی داوای کرد چنده نرمونی یعنی؟ راتوانه ماموستا ای پیده تید راسکال توشی نخوشی هری نه خیر نه من هیچ دیچی نه اصایی لراسکال نبینم کواتا دتوانم لقفصه که بیهن مدره ووانی ها؟ بله دتوانی داری بینی کواتا هری استا راسکال درده هنم راوستا چی بوا؟ پیش اوی رازکار بینی نداره و پیویسته بچین با مالی شالاو تا و کدل نیا بین برای تون درستی بلان بو چی؟ خود و تدتوانی لقفصه که بیهن نداره و اگر لما اوی دو هفته نشانه که این نخوشه که لی در نکود مگر وانی ها؟ دانی راز دوام گد بلان شالاو اما دو هفته نها تو تقتاب خانه بوی سردانی دا کم تا دل نیا بم لسلامتی او بزانین تاک بو توا؟ پاشان دتوانی رازکار لقفزک بهینی تدروا من دل نیام اون نتاقی که دکات برو بیانو تانه یه تقتاب خانه اگر اشکرابو کن خوشی دکات بیانو او همو گمانه کن نسر رازکار لاده تید وانی دانی؟ بله رازکار ببورا ماموستا جالا، آیا دتوانم لگلت بیم بو مالی شالاو؟ بله دانی، بیگو من، من خوشحالم به هاتند دانی، پیم بله، شالاو حزیله چه خوارد نیکا؟ او زور حزیله شربتی فراوله یا؟ او من دالا حزلشتی شیرینی دکن، آیا شتیشی ترم پیناله که چه شکی قرز بید؟ دمه به دیاری بوی ببم شتی چی قرستر؟ راتونه برام برگندورا حزیله وش هیا اما پیده تید باش بید شالاو لقتاب خانه را دکت پیوز نکت بعدش بکرید بای ام گندوره بسا نه دانی، نه بید رزیل بی، پیویست گندوره که زور گوره بید، دوائش حکاره که دزانی ها، بلام لبر چی، ما موستا که گیشتین او ذاتیه دگید فرمو بی چیشا ای خواهی او ماما سجاله یا او بوچی هاتو اخ بخیر بی ماما سجاله گورت کردی نهاتی سردانی من فرمو شالاو دو هفته تواوه نهاتو تا قطاب خانه بوی دموی احوالی بپرسم استاتن درستی تو نه؟ براستی ازاری زوره بوی لجورکی خواهی لسر زگاکی کوتوه فرمو لیره و خانم شالاو مامستا شالاو دانی هاتی لسر دانت باشا باشا باب فرمون حالم زور خرابه سرم زور دزکم هروها قدشم دیشید دیگه زکی راسکالیش ایشی زور و خری که خرابتر ده بید ای ای ای ای ای ای ای ازاره که زوره هر که تک دمه بخوینم نتوانم قلم به دسته و بگرم ده ترسم نخوشی هری بو بید همو امانه به هوی راسکاله و بود اگر توشی ام نخوشی ببای اوان ده توانیسته لگلی ما قسم که ماموستا شالاو کارکه زور گوره کردیم کوری خوبه باشی دناسم نه من هرگز زیاد روی نکم بابا تینو ما آم داره تکایا شتیک من بو هنوی که توینه تی دشت چینه گندوره چی زور گوره یا دانی اما بگرم او گندوره گوره یا هموی با تو یا زور باشا لو پیش لو گوره ترم نبینیو شالا با تایبتی با تو مهنوی هموی با خود بخو باشا ماموستا هموی بو منه هموی با تو یا بگره شالا و دست لو ایشو ازاره تنگ بوا اگر دایشی ها بوایا نده توانی ام گندوره گوره اوه و اصانی حال بگری او بابت ای دخاله تیری ای فیل باز نه او پر روکه لیک او باب بینیم نه نه باوکا نه تکایا اگر پر روکه کلی لیکی او بخوم لیده کموا نه دستت لمیجا چاگ بوی توا کواتا بو اوینا چی تا قطاو خانه او فیلت کرده بو بم بورا چوی بگرا پیویست بیانی بی تا قطاب خانه وانکان شد هموی خویند بیت استهلا معنی قسکت گیشتم که گوتو در رزیل مبا من سرسام بزیره چید ما مستا استادل نیابوین دتوانی هر استاراس که لقفسک بهینی دروا ها زور باشا راست کل را چون امتیم با سردانی ارامو پیام لسر خوبا تو خوشحالید که دردتی با گشت و عبد کردنی چی درو دریش؟ براستی نخوشه که دو هفته لسر یک لقف از موینی توا اگر لجیگی تو بومایا هر روش یکم شد دبوم راسکال چون دو توانین قربوی نخوشه کنی راسکال کینوا ما هم پیب ده تبیری گیده دکموا سلاو دبینم همو تلیرن زر دل خوشم سلاو سلاو او پروین چیتی؟ پیده چید امرو دلی زور خوش بید بیرد لیه کردوا؟ پیم، پرچه حلوه اکی لیه داوه بکه با راس کال من دونیم کرد زو داوه کد جه بجه دکاد ای اگر رازی نبو که پی بدد؟ که دید که پروین دل خوشه آماده هرشتیگی للابید بکسانی دلی ببخشید حولی خود بده تکیه شرمزاری مکم خیراکه کچه کم تا دلی نگوراوا داوه کار یکم هیا چی دوی پیام؟ دکره پرچه حلوه یکم پی بده با رازکال؟ بگو من پیام، هر خوشم با دست خون پیده دم رازکال، لگل مورا دا پیرت راستی کر دی فرمو، چنده ده توی بیخو لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها ها ها ها ها ها ها ها ها من هرجي سيناقم كتي بسر هاتوا تنها دلي خوش او بس ها دبي هوي چي تايبت هبه دلي خوش كرد بيت راستك اي داني قصي تويا بلان برايتو دبي چي بيت ناتوانم لخو موبيلم برای سیروان دوای خوازبینی پروینی کردوا خوازبینی؟ براست؟ بله، اما یه های دلخوش بونه که براستی حواله چی خوشه؟ سلام من کاکل. آه بخیر بیدانی. اه لکارکتان توابون؟ بله بله لکوتای دا توابون. بریارا آرامش بیانی بچه تو اقتاب خانه. ها باشه. آرام من دیبون یه چی زوری امی خسته سرشانی خوی. دبیت زودیار یه چی باش. ماما استاله چویا. ها؟ وفاصولیا دا دوری توا. زود تواب دبیت. اگر حزده که برو بولای. باشه هرو های ارمتی چی دادم. تمن دریش بیکرکم. کواته شالو بوی بند کردنی راسکال با دو هفته. بله من چند دل خوشم چون که دواجر لدروی نکه بوی نوا. دانی اعدت وان پتکی راسکال بکم و تا با ازادی بو خیلم دورو بره هاتو چوب کرد. بگو من. اما اتومبیلی باک ما دیار گرامه تو. سلام بابا. خوش بیست پاس تکم دانی بخیر بیوان. دستت خوش بیا اونده بای خید بمال و داوا. ای کارکت بباشی برای تو؟ بله سپاس دبو خوا. ای کارکت نی تو سون در واد دانی. زور باشا هیچ چیچوار روی نداوا که باسی بکم کاتی گلیر نبوی. درو مکا پیان پیگوتم که چی روی داوا. پیام پیگوتی؟ لباری راسکال او سپاس دبو خواه که راسکال هیز نخوشه چی نیه دانی نمی سرقالت کم بکاری چی وا با تایبتی که با اصایی کتایی هات نامه یک دا سیروان و بو هات وا براز بابا دانی جان چونی راسکال چونه امیدوارم هر لخوش و شادی دابجی قط او روژه خوشانم لبیر ناسی توا که لهاوین دا پیکو بسرمان برد نامکت زور خوشحالی کردم با تایبتی کاتی گوت دموی بخون بلمیر درست بکم بلام نازانم درستت کردو یا نه اگر توانی تاور زیبهار درستی بکی او ده ملاتو سره کلی دادم پاشان پیکو با بلمکه گشتیگ دکین و تاقی دکین و بزانی چند بلمی چی چاکا اگر حزیج دکی او دیم یارمتی ددم لدرس کردنی بروات هبی زور پروشی دیتنی ایوان تکا دکم رز و سلامم بگینه با باو کد همی دوارم لخوین نکسر کتو بی برات سیروان برای سیروان بلمکی ببیر هنم آ زور باشا بیانی دز بکارکم دکم پیده چید کاری چی قرز بی تو پیویسی با پارش هیا تماشا دکم اون دا پاره بزنیه با کرینیشتکان پلان یکم هیا دانی ام گرد گوله چیه؟ تو پشتر هیچ سیارت نشوشتوه پیویست خزمت بکم لپیناو بابم زور دترسم شتیق رو بداد بابا ام گولم بو هیناوی که حزل لیا جوانه چون بسیارم لما مرزا کرد لباره اوا زور من دوبوم چون که دمیو تاوکانت بگشی توا سپاس چون که تو لناو کشش خوش سازت کرد بابا پانتولکت با اتو دکم لبری بکوت که راوستا لو شو دا پرتگوشی چی گوری سرکره هم پیشکش با بابم کرد تارای بزنم لبری چیش لینانی خوام پش اوی که دی خواد اوی دمیو داوی لیدکم هیده چه باید هم بید بابا فرمو بیخو سپاس بو من دوبونو ام نرمونیانه لنکاوت بابا دوایا کم هیا بله امریش چاواره اوم دکر دست دکی با درست کرنی بلا مکر بله چون امد زانی که تکدیتم بخیرهای اوه ایشکانت دکی زانیم دوایش تک دکی دانی ادی نقشه بالا مکه چه شوه؟ نقشه که زور و زوانی چه شوه؟ هندیک پرم دوی تا نقشه که بیت راستی چون که دموی هندیک تختدار بکرم بولا شی بالا مکه هر و حقماشی چی استوریش بیس دولارم پیویستا اما گلک زوره زوربه پاره که خون با کرنی توقع که ملی راسکال و دروس کرنی قفصه که خرید کردوه بای پاره پیویستم نماوه هر تنها 20 دولار دوه؟ رنگه نخیر بلام هول دادم که بش بکات لبر اوه تو دلنیای لقصه که خود منیش او برا پارت پیدادم که ایشت بیه هی جوانه سپاس بابا بلام بلامیم پیبده کواز ده پروژه کد نینی باشا بلام بید بیانید باش مومستا جالا بیانید باش دانی ارم امرو دیت و اقتاب خانه هر و ها شالاویش بگو من شالا و پنده چی باشی ورگفتوا او راستا آهنجیگ لشاروزکا کساز دکریت بابونه ی جشنی دروینه دانی و آرام دستن بو آهنگ کو راسکالیج لگل خویان دبن راسکال سرسام دبید با دیتی نیاری آگری نکانو او خوارد نبتا مانی که حزن دینکا بلام لنکاو دانی و آرام بجداری لپیش برچه خواردنی کوارگ دارکن با امیدی و دا سینانی خلاتی زا آیا لپیش برچه که دبنوا دا القیده هاتو دا با پشتیوانی خوای گو دا امدبینی موسیقی